엔젤아, 수고. 펜디, 누이, 아르마니, 구찌, 프라다, 수킨, 스누, 다이, 미토, 헤? 하이 się zgadza, kumam co jest grane i znam cenę. MVP, moi ludzie mają nosa. Charlie Sheen, na melan zabieram tu Dream Team. A kiedy piję to Jim Beam, kładę lachę na chin chin. Potem mówię im bitch please, suki chciały tu fuck hard. Będą miały tu fuck mind, MCH to hard white. Zawsze lecę tu nice one, swag. Też lubisz zwierzęta pewnie, high life, animal planet. Wszędzie wężę, żyję bez przykrości kodeiny. Juicy J, twoje życie Jesus Walk. Kanye West, toczą się o kulach łaki. Nordic Walking, zawsze z przymrużeniem oka na to. Slick Rick, mordy, twój team, Blind Peak. Mierzy tutaj nisko raczej, twoja dupa chce mój sprzęt. High Tower, kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto ma ten hajs? Kto rozbił bank? Kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto liczy hajs? MCH, suko. Kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto ma ten hajs? Kto rozbił bank? Kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto liczy hajs? MCH, suko. Mówisz mi, że lecę słabo, gdzie ma suszy? Van Gogh? Kto te brednie usuł, truskulowcy? Real talk? Twoja gadka jest za słaba. Drinki sport, ocięte sample, nekrofilia. Marilyn Monroe, kiedy beef, to nie ma lekko. Pełną gębą, Channel Preston, czas wybielić twój życiorys. Michael Jackson, prowokator materacji. Jedno życie, jeden strzał, klik, klank, headshot. Zinedine Zidane, chcą położyć na mnie łapy. Hajsy psie, daj mi hajs, nie do rozjebania. WTC, sam na twój życiorys, wrzucam go do kosza, Kobe Bryant. Każdy tutaj mnie kojarzy. Fan się zgadza, kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto ma ten hajs? Kto rozbił bank? Kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto liczy hajs? MCH, suko. Kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto ma ten hajs? Kto rozbił bank? Kto ma ten swag? Kto liczy hajs? Kto liczy hajs? MCH, suko.